राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्प्रभवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुरुकोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्यो वंदेहं श्रीगुरुर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जयं वीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्य बृंदारण्य कल्पद्रुमाघ श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव प्रेष्ठाली सेव्यमानो स्मरामि। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रियो भक्ति में सख्य भक्ति में सखाओं के विभिन्न चेष्टाएं उनका निरूपण कर रहे हैं कि हसन तो जो सखा हैं उनमें कोई सखा शास्त्र में निष्णात है जैसे मधुमंगल होली लीला में दिखाए और कोई लोक में विश्रुत हैं लोक व्यवहार में विश्रुत हैं जैसे होली लीला में ही मधुमंगल को वो छुड़ाने के लिए जब सुवल जाते हैं तो वे बिल्कुल व्यावहारिक व्यवहार करते हुए और व्यावहारिक बोली बोलते हुए मधुमंगल को किसी तरह से गोपियों के चंगुल से होरी में छुड़ा करके लाते हैं। तो बामन भी कारिका में लिख रहे थे कि एतेषु केपि शास्त्रेषु केपि लोकेषु विश्रुता, इनमें कोई शास्त्र में कुशल है कोई लोक में प्रसिद्ध है, अथवा कुछ ऐसे हैं सखाओं के नाम जो शास्त्र में आए हैं, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्र में उन सखाओं के नाम दिए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि लोक में विश्रुत हैं, संसार में विश्रुत हैं, प्रसिद्धि में आ रहे हैं। अब जैसे मनसुखा इत्यादि जो नाम हैं वो शास्त्र में नहीं है, मधुमंगल तो नाम प्राप्त है परंतु मनसुखा प्राप्त नहीं है, परंतु मनसुखा को लोक में प्रसिद्ध है। नित्य प्रिया सुरचरा साधकाश्चेति तेत्रधा। अब ये जो सखागण है ये तीन प्रकार के हैं। कुछ सखागण हैं नित्य प्रिय, कुछ हैं सुरचर, दूसरा हो गया इनका विभाग, एक हो गया नित्य प्रिय, दूसरा हो गया सुरचर और तीसरा हो गया साधक। तो कुछ सखा जो है वो नित्य सखा हैं, ये कृष्ण के ही काव्य रूप होकर के सखागण विराजमान हैं, परकर होकर के विराजमान हैं, नित्य सखा हैं। जैसे सुबल मधुमंगल इत्यादि ये नित्य सखा हैं, उज्ज्वल जो शास्त्र में जिनका वर्णन किया गया वे नित्य सखा है और ये जीव से ईश्वर कोटि में नहीं पहुंचे हैं, ये वहां पर नित्य ही वे विराजमान। तो नित्य प्रिया नहीं, ईश्वर ही है, ये हैं ईश्वर ही। लीला करने के लिए श्री कृष्ण ने ही संधिनी शक्ति से इनको प्रकट कर लिया, संधिनी शक्ति से श्री कृष्ण ने ही इनको कहीं लीला करके प्रकट कर लिया। तो इनमें नित्य प्रिया, कुछ नित्य प्रिय होकर के विराजमान हैं, और नित्य प्रिय का मतलब है कि ये नित्य परकर हैं और नित्य परकर होकर के विराजमान। और नित्य परकर का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ही अपनी संधिनी शक्ति से इन सखाओं को प्रकट करते हैं, जैसे लीला करने के लिए धाम प्रकट करते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण लीला करने के लिए इन सखाओं को अपने अंग से ही प्रकट करते हैं। जैसे राधा रानी के भाव ही सखी बनी, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर का ही सख्य भाव में ये सखागण बने और ये ईश्वर कोटि में। तो ये नित्य प्रिय हो गए, नित्य प्रिय का मतलब नित्य सिद्ध। कुछ जो हैं वो सुरचरा, पहले देवता थे और अब किन्हीं देवताओं को कृष्ण जन्म के पूर्व ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि श्री कृष्ण अवतार धारण करने के लिए जा रहे हैं और तुम लोग कहीं ब्रज में जन्म धारण करो, तो उन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया और ब्रज में जन्म धारण करके वे विराजमान हुए। तो देवता कहीं साधन करके फिर परकर बन करके स्थित हुए, ये सुरचर। सुरचर का उदाहरण क्या माने, वो वैसे ही है जैसे कि कहीं इंद्र अर्जुन में तादात्म्य प्राप्त करके स्थापित हुआ, ब्रज में ब्रज परकर में कहीं है तो सही, कुछ न कुछ है तो सही, कभी कभी है कुछ है। तो ये ब्रज परकर माने द्वारका परकर में तो बहुत सारे हैं, वो तो पांडव मिल जाएंगे, ऐसे ब्रज में कहीं ना कहीं कुछ है तो सही है। हाँ कुछ है नहीं, कुछ हैं मने हैं इनमें, कुछ कुछ न कुछ अंश है। तो पहले देवता थे और फिर वे देवता ही साधन करके ब्रह्मा जी के आदेश से तत्प्रियार्थम संभवंत सौरस्त्री इत्यादि जो श्रीमद् भागवत के वचन है कि कृष्ण का प्रिय करने के लिए वो देवता और देवियां भी ब्रज में जन्म ग्रहण करें। जैसे हाँ एक उदाहरण भैया, जैसे एक उपलक्षण है, जैसे नंद बाबा नित्य परकर हैं और नंद बाबा में बसु और द्रोण नाम करके जो बसु हैं वे तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं और यशोदा जी में धारा नाम करके तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान। तो ऐसे ऐसे तो सुरचरा, ये सुरचर होकर के विराजमान। और तीसरे हैं साधक, साधक का मतलब है कि वे साधन कोटि में हैं और साधन कोटि में होकर के फिर वे साधक होकर के विराजमान, साधन सिद्ध होकर के भजन करके साधन करते हुए भाव भक्ति में आए, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में आए, प्रेम भक्ति से फिर तीसरी जब उनको प्राप्ति हुई मन उत्क्रांत सिद्धि भाव सिद्धि और जब स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हुई तब स्वरूप सिद्धि होकर के प्राप्त सखा होकर के प्राप्त। तो ये तीन तरह के केचित एषु स्थरा जात्या मंत्रवत तम उपासके। अब कोई जो है इनमें स्थिर स्वभाव वाले भी हैं, इन लोगों में ही कुछ लोग स्थिर स्वभाव वाले होकर के विराजमान हैं और इससे स्वभाव वाले होकर के माने इनका स्वभाव पहले से ही सखापन का ही है। और मंत्रवत्तम उपास्यते, जैसे मंत्री राजा की को सलाह देता है, ऐसे इन सखाओं में कोई तो स्थिर स्वभाव वाले, माने सखा सखी प्रीति से उनको मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो सखा भी हैं और सखा के साथ साथ मंत्री की तरह से कृष्ण को सलाह देने वाले भी, मंत्रवत्तम उपासक, मंत्री के समान उनकी उपासना भी करते। तो सखाओं में कुछ ऐसे होते हैं जो कि केवल खेलने से मतलब है उनको, बस खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं बस साथ में, परंतु कुछ जो हैं वो कहीं सलाह भी देते हैं कि भैया ऐसा करने से ऐसा होगा, तुम अब ऐसा करो, ऐसे मंत्री की तरह से भी सलाह देते हैं। तो सखापना भी है, मंत्रीपना भी है, दोनों उनमें है, किसी में केवल ऐसा सखापन। कह रहे हैं तम हास्यंत कपला केचित वैहासिका उपमा केचित आर्जव सारेण सरला शीलयंत तम। अब सखाओं में कुछ ऐसे हैं चपल जो कि श्री कृष्ण को हास्यंती, कृष्ण को सदा हंसाते हैं। तो तम हास्यंती चपला, श्री कृष्ण को कोई चपल जो है वो चपल उस समय हंसाते हैं। कैसे? केचित वैहासिक उपमा, वैहासिक माने विदूषक की तरह से, कोई विदूषक की तरह से कृष्ण को हंसाने वाले होकर के विराजमान है। और केचित आर्जव सारे हैं, कुछ सरल बिल्कुल स्वभाव के हैं, कुछ सरल स्वभाव के होकर के विराजमान है। तो केचित आर्जव वे कुछ आर्जव माने ऋजु, ऋजु स्वभाव है उनका, सरल स्वभाव है। और शीलयंतितम केवल कृष्ण के साथ में खेलने से मतलब है उनको, और कोई मतलब नहीं है। कृष्ण को सलाह देना या कृष्ण के कार्यों में कोई प्रवृत्त होना, ये सब नहीं है उनको, खेलने से मतलब उनके साथ में खेल रहे। तो तम हास्यंत चपला, तो कुछ चपल स्वभाव वाले हैं, कुछ सरल स्वभाव वाले हैं। तो पहले तीन तरह के सखा बताए, नित्य सिद्ध, देवताचर और साधक, ये तीनों ही तीन प्रकार, दो प्रकार के और हो सकते हैं, इनमें प्रत्येक के दो दो भेद हो गए, सरल और चपल। जो चपल हैं वे केवल हंसी करने में हैं, और कुछ सरल होकर के केवल सेवा करते हुए सख्य प्रीति निभाते हुए विराजमान। हाँ बस ये बात। अब जो चपल हैं उनमें बक्रमा और प्रगल्भता दोनों हो सकती हैं, उनमें भी फिर सब डिविजन कर रहे हैं कि बामा बक्रम चक्रेण केचित दिस्मापेन त्यमं, कुछ वाम स्वभाव वाले जो हैं, टेढ़े मान वाले स्वभाव वाले सखागण, रूठने वाले कुछ सखागण जो हैं वो बक्रम चक्रियों वामता धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और केचित विस्मापयंती अमुम, और श्री कृष्ण को वामता धारण करके विस्मित करते हैं। मित्रता में किसी का एक स्वभाव होता है कि कहीं सरप्राइज देना है जैसे, तो ये बामा सरप्राइज दे करके मित्र को कोई कहीं तो विशेष रूप से प्रकट करे। तो केचित कुछ जो हैं वो बक्रम चक्रेण माने बामता प्रकट करते हुए विस्मापयंती अमुम, श्री कृष्ण जो हैं उनको विस्मित करते हुए विराजमान होते। तो कोई तो कृष्ण को विस्मित कर रहे हैं और वे टेढ़े टेढ़े वचन कह रहे हैं, टेढ़े वचन कह रहे हैं हंसते हुए। और केचित प्रगल्भ, और कोई प्रगल्भ भी हैं जो सबके सामने कृष्ण से धक्का मुक्की झगड़ा करने लगते हैं इन सखाओं में। तो केचित प्रगल्भा कुर्वन्ति वितंडाम अमुना समम, श्री कृष्ण के साथ में बिटंडा भी करते हुए विराजमान हो रहे हैं, तो वे बिटंडा करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं। बिटंडा उस बहस को कहते हैं जब कोई व्यक्ति हारने लगता है तो वो विषय को तो छोड़ दे और किसी दूसरी बात को लेकर के तुमने ऐसा कैसे ऐसे कहा, तुमने ऐसा कहा, तो अपने विषय को बदल दे और झगड़ा करे, उसका नाम बिटंडा है। झूठा झगड़ा करके अपनी खींच मिटाना और अपने प्रभाव से किसी को दबाने का प्रयास करना। लीला के लिए लीला शक्ति करवाती है। ये सदा की एक बात है लीला में कि प्रेमावेश प्रभु नहीं निजान संधान, इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान। लीला शक्ति रस को बढ़ाने के लिए समाधान करती है और अलग अलग स्वभाव सखाओं में प्रदान कर देती है। तो ये लीला शक्ति का काम है और कृष्ण को लीला शक्ति के द्वारा आनंदित करना, लीला शक्ति आनंदित करना चाहिए। तो ब्रज में कृष्ण ईश्वर नहीं है। रसिक जन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ब्रज में कृष्ण ईश्वर नहीं है, ब्रज में ईश्वर है लीला शक्ति, और वो लीला शक्ति ही कृष्ण को नचाती है। कृष्ण के नाचाए प्रेम, गोपी के नाचाए आपने नाचाए, तीनों नाचे एक था। कृष्ण को भी नचाती हैं, गोपी को भी नचाती हैं और स्वयं भी प्रेम नाचता है। तो यहाँ पर प्रेम के अधीन श्री कृष्ण हैं और इसी को वृंदावन के रसकों ने एक बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि हित तत्व जो है वो नचाता है। कृष्ण भी हित तत्व के अधीन है, राधा रानी भी हित तत्व के अधीन है, वृंदावन भी हित तत्व के अधीन है और गोपीगण भी हित तत्व के अधीन है। हित माने प्रेम या लीला, वो हित तत्व ही सबको नचाता है। हाँ तो बस यही यही तो श्री बल्लभा इन्होंने हित हरवंश जी ने उसको एक नाम दिया हित। श्री जीव गोस्वामी जी और गौड़ी जो वैष्णव हैं वो उसको नाम देते हैं लीला शक्ति, और श्री बल्लभाचार्य इसी को नाम देते हैं पुष्टि। तो नाम का भेद है परंतु सिद्धांत एक ही है। रासोत्सव संप्रभुता गोपी मंडल मंडिता, रासोत्सव नचा रहा है योगेश्वरीन कृष्णेन। रासोत्सव में प्रथमा विभक्ति है करता है और योगेश्वरीन कृष्णेन ये इंस्ट्रूमेंट है। कृष्ण है एक साधन और नचाने वाली जो वस्तु है वो रासोत्सव या हित तत्व या प्रेम तत्व है। तो ये जो स्वभाव है तो तम हास्यंत चपला, लीला शक्ति लीला को सख्य प्रीति को बढ़ाने के लिए किसी को चपल स्वभाव दे देती है, किसी को सरल स्वभाव दे देती है, किसी को वामता का रूठने का स्वभाव देती है। सखाओं में कोई रूठ रहा है, रूठने का स्वभाव दे देती है। कोई किसी को प्रगल्भ पने का, बहुत जल्दी सखा के साथ में मारपीट झगड़ा करना ये करने का स्वभाव दे देती है और उसके हिसाब से भी सखा अलग अलग तरह के व्यवहार करती हैं। तो जो बामा है वे बक्रम चक्रेण, वे उल्टे उल्टे बामता का काम करेंगे। कृष्ण कहेंगे कि भैया अमुक जगह नहीं जाना है, हम तो वहीं जाएंगे। ये जान जान को कोई तो बामता का ये काम कर रहे हैं और कोई प्रगल्भ है, प्रगल्भ होकर के अधिक साहसी बन करके एडवेंचरस बन करके वे प्रगल्भता का जो कार्य करते हैं और एडवेंचर जो है उनका कोई कार्य करते हैं। अनावश्यक रूप में पेड़ के ऊपर चढ़ना, गोवर्धन के ऊपर चढ़ना, ऊंचे से कूदना, ये ऐसे जो कार्य हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। और केचित प्रगल्भा कुर्वन्ति बितंडाम अमनासमम, कभी कृष्ण के साथ में भी बिटंडा करते हैं और कभी किसी के साथ में भी झगड़ा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि शपंतश्च प्रतिस्वनम, कहीं सखा हैं, कोई शून्य कुआ है, शांत कुआ है, उसमें झांक के देख रहे हैं, अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और पूछ रहे को है? अब तो कुआ तो बोलेगा ही को है, बोले ढंग से बोलने ना आए आवे का, वो कुआ भी कह रहा है ढंग से बोलने ना आए आवे का, बोले देख मोते ढंग से तू तकार तरा के तो मत बोलियो, मुझसे तू तू कह के बोलेगा मैं भी मारूंगा तो, वो कुआ भी कह रहा है मैं मारूंगा तो, मैं तेरे ऊपर मुक्का मारूंगा, और वो कह रहा है मैं भी तेरे ऊपर मुक्का मारूंगा, ऐसे ये अपनी जो बोली है अपनी बोली के साथ में ही शपंतस्य प्रतिस्वनम अपनी गूंज के साथ में गाली गलौज करते हुए विराजमान है, ये सखा है। अथवा चंचल स्वभाव वाले हैं, प्रातः काल सूर्य हो रहा है और सूर्य का जो प्रकाश है अभी सूर्य ऊपर नहीं आए हैं, तो परछाई सीधी लंबी पड़ रही है, अब लंबी परछाई पड़ रही है तो अपनी परछाई को लांघने का प्रयास करें, अब लगेगी क्या अपनी परछाई को ही कूद करके पार करने का प्रयास कर प्रयास कर रहे हैं, और वो परछाई फिर आगे बढ़ जाती है, फिर कूदते है। कभी गोवर्धन की ऊंची शिला आ गई सामने और अपने हाथ की परछाई अपनी परछाई पड़ रही है, कह रहे भैया देख देख मैं कितने लंबा हूं, ऐसा कहकर के अपने परछाई को देख करके ये सखागण हंस रहे। तो ये केचव आर्जव सारेण, ये सरलता है, अपनी सरलता से श्री श्याम सुंदर उनको हंसाते हुए विराजमान होते हैं, सरला शीलयंति तम, और उनको आर्जव रूप में शीलयंति श्री कृष्ण के साथ में ये व्यवहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो बामा बक्रम चक्रेण, कुछ टेढ़े हैं जो बक्रमा करते हुए श्री किसी के साथ में बक्रमा करते हुए छेड़ रहे हैं। अब कोई बंदर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, श्रीमद् भागवत में बंदिहाल जी नाम वर्णन किया है, और बंदर की पूंछ नीचे लटक रही है, और बंदर की पूंछ पकड़ करके खींचो तो बंदर तो घुरकेगा, तो घुर के मत मुख भी ऊपर ले ले, बंदर से कह रहे मुझे ऊपर ले ले, और वो बंदर उस समय हाथ पकड़ करके और सखा जो है उसको ऊपर खींच करके अपने साथ डाली पे बैठा ले। तो ऐसे तो जो लांगुल माने बंदर की जो पूंछ है उसको विकर्षंत लांगुल ही जो पूंछ है उसको लपक खींचते हुए विराजमान होते हैं। तो ये बामा बक्रम चक्रेण, ये बामता ही है, हर जगह ऊधम करना, कोई भी चीज का नया उल्लास करना। तो बामा बकरी चक्रेण कुछ टेढ़े स्वभाव वाले हैं और इनको सदा कोई ऊधम चाहिए, कुछ न कुछ ऊधम का काम करना, सीधे चलेंगे नहीं। और केचित प्रगल्भा, और कुछ प्रगल्भ हैं जो कृष्ण के साथ में जबरदस्ती बिटंडा करते हैं, झगड़ा करते हैं, बोल का नहीं है ज्यादा बोसु बड़ बड़ के मत बोल, मैंने कई दफे तो को पछाड़ दी नहीं, कई दफे तो को चित्त की ओर, और ऐसा कहकर कृष्ण के साथ में बिटंडा करते हुए वे विराजमान होते हैं, झगड़ा करते हुए विराजमान होते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे स्वभाव। तो तम हास्यंत चपला, कोई चपल है कृष्ण को जबरदस्ती हंसा रहे हैं, और श्री गोवर्धन की ऊंची जो शिला उसके ऊपर यदि प्रातः काल अभी सूर्य ऊपर चढ़ा नहीं है, उदित होता हुआ सूर्य है, और उस समय यदि गोवर्धन की शिला के ऊपर अपना हाथ पड़े और हाथ लंबा जा रहा है, बोले देख मैं अपना हाथ दिखाऊं, और यो कह के दिखाएं, बोले मेरा हाथ देख वहां तक जा रहे हो, ऐसा कहकर के अपने प्रतिबिंब को दिखाते हुए विराजमान होते हैं। तो हास्यंती चपला, ये चपल जानबूझ करके कोई हंसी का कार्य करते हैं। और केचित आर्यम सारेण, कोई सरल है और सरल होकर के जो वस्तु मिल गई बस उसके साथ में ही खेल रहे हैं, कोई भी फूल से या किसी चीज से कृष्ण को सजाते हुए विराजमान हो रहे हैं। और बामा बक्रम चक्रेण, और कोई वाम स्वभाव वाले हैं जो टेढ़ापन दिखाते हुए कहीं विराजमान हो रहे हैं, वक्रमता दिखाते हुए, और कुआं में अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने प्रतिबिंब के साथ में ही गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कोए, और वो कुआ भी कहे कोए तो कह रहे हैं मुझसे ढंग से बोल, ऐसा जबरदस्ती झगड़ा दे रहे। और सौम्य सुन्नतिया वाचा धन्या धन्वन्ते परम, और कुछ सौम्य जन है सखागण और वे सुन्नतिया वाचा परम मधुर वाणी से धन्या धन्वन्ते तम परम, वे श्री कृष्ण को परम परम आनंदित करते हैं। श्री कृष्ण जिस समय श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, 5 श्लोक हैं उसमें वर्णन किया गया कि कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो जितना भी वृंदावन है वो कृष्ण की प्रशंसा कर रहा है। अब बालक स्वभाव है ना, बालक को अपनी बड़ाई पचती नहीं है, तो श्री कृष्ण की जब सब पक्षी वृंदावन के पुष्प जितने भी पक्षी हैं वे सब बड़ाई कर रहे हैं, वृंदावन के ऊपर पुष्प वृष्टि की जा रही है और नदियां झरना ये वृंदावन को यदि अर्घपाद्य आचमनी प्रदान कर रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, तो कृष्ण को ये लगता है कि आहा मेरी क्या बड़ाई हो रही है। बालक हैं तो बालक को अपनी प्रशंसा जो पचे नहीं, तो अपना नाम लेकर के कहें कि मेरी क्या प्रशंसा हो रही है, ये तो अच्छा लगे नहीं। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपना नाम नहीं लेकर के बलदाऊ जी की प्रशंसा करने लगते हैं, दादा देखो ये वृंदावन के ये वृक्ष कैसे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके ऊपर पुष्प वृष्टि करे, कहना चाह रहे हैं मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, परंतु अपनी बड़ाई नहीं पच रही है इसलिए बलदाऊ जी का नाम ले रहे हैं, ये आपकी प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये मयूर आपके, ये तोता मैना ये सब आपकी प्रशंसा करते हुए कैसा जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो वो वृंदावन बिहार के बड़े सुंदर जो 5 श्लोक है ये यही है। तो सौम्य सुंदरतया वाचा, श्री कृष्ण सरी के जो सौम्य हैं वे मधुर प्रशंसा की बोली में अपनी प्रशंसा अपने मुंह मिठ्ठू नहीं बन रहे हैं, बल्कि श्री बलदाऊ जी की प्रशंसा करते हुए अपनी प्रशंसा का स्वयं गायन कर रहे हैं। सुंदरतया मधुर वाची वाणी से धन्या धन्वन्ते तम परम, ये श्री बलदाऊ जी को या स्वयं कृष्ण को ये प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। एवं विविधया सर्वे प्रकृतिया मधुरा अमी, इस प्रकार ये जो सखागण हैं इन सखागणों की अलग अलग प्रकृति है और ये प्रकृति में अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के सभी विराजमान हैं। पवित्र मैत्री वैचित्री चारुताम उपचिन्वते, इनमें पवित्र मित्रता विराजमान है। पवित्र का तात्पर्य है स्वार्थ नहीं है, कृष्ण के प्रति असंकोच की बुद्धि है और स्वार्थ है नहीं, और कृष्ण के प्रति आदर की भावना नहीं है, मन गौरव की भावना नहीं है, हम तुम बराबर हैं ये भाव ही मित्रता में है विराजमान है। तो धन बल यश पद कुल इन सबों में ये बराबर होकर के विराजमान है, तो एरिस्टोक्रेसी में और वेल्थ इन दोनों में ये समान होकर के विराजमान। तो किसी के प्रति आदर का भाव तो है नहीं कृष्ण के प्रति, परंतु कृष्ण में भी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ऐसा विचार करते हुए ये पंत हैं पवित्र, सदा मित्र का हित चाहते हैं, कृष्ण सखाओं का और सखा श्री कृष्ण का हित चाहते हैं। पवित्र मैत्री वैचित्री चारुताम उपचिन्वते, इनमें पवित्र मैत्री है, पवित्र मैत्री का तात्पर्य स्वार्थ की प्रीति नहीं है, शुद्ध प्रीति है, और मैत्री में विचित्रता है, माने चपलता सरलता वामता वितंडा प्रगल्भता, ये सारी विचित्रताएं इनमें विराजमान है। बराबर, बराबर का मतलब है कि खेल में यदि हरे हारे श्री दामा जीते, काहे को बरबट कर घुसैया खेलन में को काको घुसैया। श्री कृष्ण यदि कहें बोले अरे हम कैसे, बोले नहीं हारा है घोड़ा बन जा, हम तेरे कंधे पे चढ़ेंगे, और खेल में कौन बड़ा अति अधिकार दिखावत जाते अधिक तुम्हारे गैया, अरे दो गैया तेरे पास में जाता होंगी, दो गैया हमारे पास में कम है, क्या बात में तू हमसे बड़ा है। ये कृष्ण से उनका विचार है। तो ये खेलत में को काको घुसैया, खेल में कौन किसका घुसाई है, कौन किसका बड़ा है, दो गैया तेरे पास में, चार गैया ज्यादा होगी, चार गैया हमारे पास में कम है, तो ये तो ऊंचा नीचा चलता ही रहता है। कभी तूने हमको पराजित कर दिया तो ये थोड़ी है कि हम सदा तुझसे कमजोर हैं, हमने भी कई बार तुझे पटक पटक नहीं दी होगी, ये कृष्ण के साथ में भी है। तो श्री कृष्ण भी अपनी जेब मिटाने के लिए कहते हैं, बोले अरे भाई सखाओं के खेल में तो ऐसा चलता है, कोई न जाने कितनी बार हम जीते कितनी बार तुम जीते। तो ऐसा जो बराबर का जो व्यवहार है वो बराबर का व्यवहार इनमें विराजमान। तो पवित्र मैत्री, इनमें मित्रता जो है वो पवित्र है, और पवित्र का तात्पर्य है स्वार्थ रहित मित्रता इनमें विराजमान है, और वैचित्री विचित्रता इनमें विराजमान है, जो मित्रता को और चारुता प्रदान करता है। अब उद्दीपन, श्री कृष्ण की चेष्टा और पर्यावरण, इन दोनों को उद्दीपन कहेंगे, माने विषय की चेष्टा और पर्यावरण प्रकृति, इनका नाम उद्दीपन है। सख्य प्रीति के विषय हैं कृष्ण या सखा, तो कृष्ण का जो श्रृंगार है और कृष्ण की चेष्टाएं वे उद्दीपन कहलाएंगी, अथवा सखाओं की जो चेष्टाएं हैं कृष्ण के लिए, सखाओं की चेष्टा उद्दीपन है और सखाओं के लिए कृष्ण की चेष्टा उद्दीपन है। मित्रता में दोनों दोनों के लिए आश्रय विषय हैं, तो यहां पर कह रहे हैं उद्दीपना उद्दीपना उद्दीपना वयो रूप श्रृंग वेणु दरा हरे। श्री कृष्ण ने जो की जो अवस्था है वो सखाओं में सख्य प्रीति को बढ़ाने वाली है। तो वय रूप, कृष्ण का रूप, सखाओं का रूप, श्रृंग, श्री कृष्ण ने जो श्रृंगार धारण कर रखा है, मान उन्होंने जो हॉर्न ले रखा है, श्रृंगी बाजा जो ले रखा है, सिंह और या वेणु, वेणु जो, और दर माने शंख, ये श्री हरि जो लेकर के श्रृंगार विराजमान है, ये सख्य प्रीति के उद्दीपन है। विनोद नर्म क्रांति गुणा प्रेष्ट जनास तथा, परस्पर विनोद करना, नर्म माने परिहास करना, एक दूसरे के साथ में चुहलबाजी करना, परिहास करना, एक दूसरे की हंसी उड़ाना, एक दूसरे के साथ में परिहास करना, और क्रांति एक दूसरे के ऊपर लद जाना, क्रांति, ये प्रेष्ट जना, ये सारे गुण प्रेष्ट जनों में प्राप्त होते हैं। राज देवावतारादि चेष्टानुकरणादय, इसी तरह से कृष्ण की चेष्टाओं में कभी कृष्ण राजा का आचरण करते हैं, कभी देवता का आचरण करते हैं, या किसी देवता के अवतार का आचरण करे हैं, कोई नाटक खेल रहे हैं और उसमें किसी को देवता बना दिया गया, किसी को राजा बना दिया गया, और उस तरह का आचरण करना कि भैया आज कौन सा खेल होगा, बोले कुछ लोग बनेंगे चोर, कुछ लोग बनेंगे मेढ़ा, हम बनेंगे राजा, तो कृष्ण बन गए राजा। और उन्हीं उसी खेल में यदि कोई व्योम नाम करके असुर आ गया, अब श्री कृष्ण पहचान गए हैं कि ये व्योम है, ये असुर है, ये नहीं है कृष्ण को जानकारी नहीं है, सर्वज्ञ तो है ही है भी, पहचान गए हैं, फिर भी कह रहे हैं आ गया है तो आ जाने दो। तो लीला शक्ति ने जान करके इस व्योम को मरवाने के लिए उसको कहीं सखाओं जैसा वेश दे दिया, और सखाओं का वेश धारण करके सखाओं के बीच में आ मिला, और सखाओं तो नहीं जान रहे हैं कृष्ण, जान करके भी और फिर भी उसको अनुमति दे रहे हैं अपने खेल में। और ये व्योमासुर जितने भी सखा हैं उनको, जो मेढ़ा बने हुए सखा थे, उन मेढ़ा बने हुए सखाओं को, भेड़ बने हुए सखाओं को ले जा करके किसी गुफा में बंद कर देता है। जब मेढ़ा बने हुए सखा सब कम हो गए तो फिर इसने जो सिपाही बने हुए सखा थे उनको ले जा करके बंद किया, फिर जिनके मेढ़ा थे जो मालिक थे उन गोपों को भी बंद किया। अब जब चार पांच सखाई रह गए, सखाओं की पूरी भीड़ खत्म हो गई, सबको इसने बंद कर दिया गुफा में, तब श्री कृष्ण इसके पीछे पीछे गए। राजा बने हुए हैं इसलिए अपने राजा की भूमिका को निभाते हुए ही इसके पीछे पीछे गए, बोले ए कहाँ जाता है, ये तो कृष्ण के साथ में लड़ने लगा और आपने जो मुक्का मारा एक मुक्के में ही व्योमासुर को वहां मार दिया है। और जब गुफा के ऊपर इसने बड़ी भारी शिला जो रखी थी, सारे सखाओं की दम घुट जाए, परंतु अभी पूरी तरह से रख नहीं पाया था, आपने शिला का ढक्कन हटाया और हटा करके सारे सखाओं से को निकाला और सारे सखाओं से पूछ रहे हैं कि अरे ये चोर तुमको ले जा रहा था, असुर तुमको ले जा रहा था, तुमने कहा क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं, तय नहीं तो कही कि ये चुप रहवे को खेल है, चोर सिपाही को खेल है, कोई बोलेगा नहीं। जो मेढ़ा बने हुए सखा थे बोले नहीं भैया मैंने तो बहुत मैं करी, तैने सुनी नहीं, मैं तो मैं बहुत कर रहा था, तैने सुनी नहीं। और श्री कृष्ण इनकी सरलता पर रिझे हुए हैं, कृष्ण का कितना भरोसा है कृष्ण के ऊपर कि प्राणों के ऊपर आ गई है, परंतु कन्हैया ने जो खेल बताया है उस खेल के अनुसार ही, खेल की मर्यादा में ही हमको रहना है। ठाकुर कह रहे हैं अरे भैया धन्य हो, सब जगह एक सी लठिया हाँकी जाएगा, कभी तो मन समय के अनुसार तुमको कहना चाहिए था, परंतु नहीं कह रहे हैं, कृष्ण के ऊपर इतना भरोसा और कृष्ण इनको बचा करके ला रहे। तो राजदेव अवतार, कभी राजा कभी नारायण इत्यादि के अवतार धारण करके खेला करते हैं। हाँ ऐसा ध्यान मुझे पता नहीं, अच्छा ऐसा ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं, मैंने कहीं कोई अपना महाप्रभु का जो आवेश है महाप्रभु में सभी रहे होंगे। अच्छा ऐसा है कहीं, अच्छा अभिराम ठाकुर जो इतनी बड़ी वंशी ले लेते मैंने कहो वो पूरी के पूरे पेड़ पेड़ को उठा करके वंशी बजाते थे, वंशी गोपेश में हो सकता है, मैंने जरूर बड़े संगत है, असंगत नहीं है तो रह सकते हैं। महाप्रभु के माने कृष्ण लीला के बहुत सारे पात्र, उनका स्वभाव कहीं महाप्रभु की लीला में भी मिलता है, और उसी आधार पर गौर गौण उद्देश्य दीपिका में ये कहीं स्थापित किया गया कि कौन सखा किस में विराजमान। तो अभिराम ठाकुर महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं और अपनी वंशी रखें, और वंशी इतनी बड़ी बड़ी वंशी, कोई भी चीज को वंशी की तरह बजा लें, उनमें अपूर्व सामर्थ्य जो सामर्थ्य। तो उद्दीप ना भयो रूप श्रृंग बेश बेणु दरा हरे, ठाकुर का वय रूप श्रृंग बेणु शंख, ये श्रृंगार भी उद्दीपन है, कभी विनोद नर्म क्रांति गुण, श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाएं ये भी गुण बन जाएंगी, ये भी उद्दीपन बन जाएंगी। और श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं में राजा का अभिनय, देव अवतारों का अभिनय, इनको करते हुए भी विराजमान होंगे। कभी नीलायन श्वेत बंधई मर्कटोत्प्लवनादि भी, श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कभी आंख बंद करने का नीलायन माने छिपा छिपी का खेल खेल रहे, कभी सेतु बंधई रामायण की जो लीलाएं हैं उनको रामायण की लीलाओं का अनुकरण कर रहे हैं श्री कृष्ण, और कभी मर्कटोत्प्लवनादि माने सेतु बांधने का और बंदर के बंदरों के द्वारा सेतु बनाया जा रहा है, कृत्रिम सेतु बनाने का जो कार्य है उसको करते हुए खेलते हुए भी विराजमान होते हैं, और खेल खेल में रामायण की जो लीला है उनका अनुकरण करते हुए विराजमान होते हैं। शंख नहीं, शंख तो मैं शंख वैसे मैंने शंख तो वैसे ही बजाना है, मैंने सखाएं शंख रखते हैं और जैसे महेश श्रृंग है ऐसे वैसे भी श्रृंग है, वो भी एक खिलौना है, खेलने का खिलौना। महेश श्रृंग तो माने वो तो उसका भैंसे का सींग है, हाँ, और सोने सा उसका आधा भाग जो है मुंह से जहाँ फूक देंगे वो सोने से मढ़ा हुआ है, और उसमें हीरा का गंडा है और नीचे मोती की झालर भी लटक रही है, और वो बधा हुआ है, उसको कमर में खोंचते हैं, बाई ओर खोंचते हैं, दाहिनी ओर वंशी और बाई ओर श्रृंग, इनको खोंच करके श्री कृष्ण रखते हैं। नहीं, शंकर खेलने के लिए वो शंख कोई युद्ध का नहीं है, वो खेलने का है। और शंख तो बिल्कुल माने हर भारतीय संस्कृति का एक सामान्य वाद्य है, सामान्य वाद्य सुख में आनंद में वाद्य है, उस आनंद में वाद्य पर। और शंख का कहीं बजाने का और कहीं तो उल्लेख आया नहीं, उत्साह में बजाते और हाँ नहीं वो युद्ध वाला नहीं है, वैसे खेल के लिए शंख। और कोई खेल नहीं मिले तो यहाँ पत्ते का ही पत्र वाद्य जो है वो पत्र वाद्य बजाते हैं, पत्ते की पोंगली बना करके और उसमें से जरा सा टुकड़ा तोड़ करके उसमें भीतर लगाओ और बजे बहुत बढ़िया सुंदर बजे, तो पत्र वाद्य बजाते हैं विराजमान। तो वयो रूप श्रृंग वेणु दरा हरे, विनोद नर्व क्रांति, विनोद करना परिहास करना, क्रांति माने झगड़ा करना, एक दूसरे के ऊपर लदना, ये प्रेष्ठ जन और प्रियजन ये सब उद्दीपन है, और राज देव इत्यादि के अवतार की चेष्टा का अनुकरण करना। अब वय वर्णन करे हैं कि श्री कृष्ण की पहले वर्णन कराए हैं कि तीन अवस्थाएं हैं, कौमार पौवन्य और कैशोर, ये तीन अवस्थाएं यहां पर संभव हैं। गोष्ठे कौमार पौवन्य कैशोरम पुर गोष्ठे, गोष्ठ में कुमार अवस्था मन शिशु अवस्था केवल गोष्ठ में है, और पौवन्य अवस्था ये तो गोष्ठे कौमार पौवन्य, गोष्ठ में कौमार और पौवन्य ये दो अवस्थाएं हैं, और कैशोरम पुर गोष्ठ है, और कैशोर अवस्था जो है वो पुर और गोष्ठ इन दोनों में, ये कुमार अवस्था जो है वो कुमार अवस्था भी नहीं कैशोर अवस्था भी विराजमान है। तो गोष्ठे कौमार पौगंडे, तो गोष्ठ में कौमार और पौगंडे दो अवस्थाएं हैं, और पुर और गोष्ठ इन दोनों में कैशोर है, माने मथुरा और द्वारका पुरों में कैशोर अवस्था है और ब्रज में भी कैशोर अवस्था है। तो ब्रज में तीनों अवस्थाएं हो गई, कौमार पौगंड और कैशोर, ये तीनों अवस्थाएं ब्रज में हैं, परंतु मथुरा और द्वारका में श्री कृष्ण की जो अवस्था है वो केवल कैशोर है, क्योंकि श्री कृष्ण 15 वर्ष के बाद में फिर 15 वर्ष की द्वारका लीला के मथुरा लीला के बाद में फिर पधारे, लगभग 12 वर्ष की 11.5 वर्ष की ब्रज लीला 12 वर्ष की समझ लें और 15 वर्ष की मथुरा लीला, ऐसे 27 वर्ष या 26.5 वर्ष की लीला में श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, और 27वें वर्ष श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह होता है। फिर इसके बाद में वो विवाह होते रहते हैं, वो विवाह चलते हैं 45 वर्ष तक, 16,100 विवाह धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर इसके बाद में वो फिर आगे की जो लीला है वो आगे की लीला विराजमान होती है, क्योंकि श्री 16,108 विवाह कृष्ण के पूरे हुए तब, जबकि रुक्मणी जी के विवाह के बाद में 1 वर्ष बाद प्रद्युम्न का जन्म हुआ, प्रद्युम्न का हरण हुआ, और प्रद्युम्न जब रूढ़ यौवन हो गए तब लौट करके आए, तब तक श्री कृष्ण के सारे विवाह हो चुके थे। तो इससे पता लगता है कि 18 वर्ष के प्रद्युम्न लौट करके आए और 27 वर्ष का प्रद्युम्न का अवस्था में, 28वें वर्ष में प्रद्युम्न की अवस्था में जन्म हुआ। इसका मतलब 40 वर्ष तक का जो समय है वो उस समय तक श्री कृष्ण के 45-40 वर्ष तक सारे जो विवाह हैं वो वहां पर संपादित हुए। तो यहाँ पर तो सख्य प्रीति का वर्णन चल रहा है कि गोष्ठे कौमार पौगंडे, गोष्ठ में कुमार और पौगंड अवस्था विराजमान है, और कैशोरम, और कैशोर भी है, और कैशोर अवस्था पूर्व गोष्ठ दोनों में है, माने मथुरा में और द्वारका में सदा कृष्ण कैशोर अवस्था में ही रहते हैं। कृष्ण में प्रौढ़ता और वार्धक्य ये दो अवस्थाएं नहीं है, नित्य कैशोर अवस्था में ही कृष्ण विराजमान रहते हैं। अच्छा, एक बात और कि यहां आगम अपाय नहीं है अवस्थाओं में, बल्कि सभी अवस्थाएं नित्य विराजमान हैं, और परिकर की अपनी भावना के अनुसार वे अवस्थाएं उदय हो जाती हैं। जैसे सामान्य प्राकृत शरीर में बाल्य अवस्था समाप्त हो गई तो पौगंड अवस्था आई, पौगंड अवस्था जब समाप्त हो जाएगी तो फिर कैशोर अवस्था आएगी, और जो वयस्क संधि की जो अवस्था रहेगी वो बहुत थोड़ी रहेगी, कुछ महीने कुछ समय के लिए वह संधि की अवस्था रहेगी, नहीं तो फिर नई अवस्था जब आ गई तो पुरानी अवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कैशोर अवस्था वह पौगंड का त्याग किए बिना ही कैशोर अवस्था रह जाएगी, आ जाएगी, और पौगंड अवस्था भी शैशव अवस्था का त्याग किए बिना ही कहीं पौगंड अवस्था आ जाएगी। तो यशोदा जी के सामने जब जाएंगे तो कृष्ण यदि आचरण करें बाल्य अवस्था का, बालक जैसा आचरण करें, जिद करें, बाल्य लीला करें तो बुरा नहीं लगता है, वो असहज नहीं लगता है, वो सहज ही रहता है, क्योंकि परकर के सामने वही अवस्था दिखती है, और जो दूसरा परकर है वो अपनी अवस्था को ही देखता है, अपनी अवस्था का ही दर्शन करता है, और पूर्व अवस्था का दर्शन करके उसको केवल विस्मय मात्र होता है, अपनी अवस्था का, अपने योग्य जो अवस्था है कैशोर अवस्था का कोई दर्शन करे हैं, और श्री कृष्ण यशोदा की गोदी में बैठ करके यदि जिद कर रहे हैं कि मैया तेरे हार को मैं पहनूंगा, और मैया के गले से हार उतार करके कृष्ण पहन रहे हैं, और यदि उस समय श्री ललिता जी भी नंद भवन में उपस्थित हैं, किशोरी जी की सखी माने मधुर परकर भी उपस्थित है, तो मधुर परकर कृष्ण के उस बाल चरित्र का दर्शन करके असहज अनुभव नहीं करता है, कृष्ण किशोरी हैं परंतु बाल्य जैसा अनुकरण कर रही है ये वो अनुभव करता है। तो एक परकर को दिखेगा कृष्ण का स्वरूप कैशोर, और दूसरा परकर प्रधानता से देखेगा उसमें अपने स्वरूप का, यशोदा जी देखेंगी प्रधानता से एक ही काल में कृष्ण में शिशु अवस्था, और जो प्रियागण हैं वे उसी काल में श्री कृष्ण में कैशोर अवस्था देखेंगे, और कहेंगे ये शिशु अवस्था तो आगंतुक है और ये केवल अनुकरण मात्र कर रहे, ऐसा भी मानते हुए विराजमान। हाँ, माने गोपियों के भी, माने बात्सल्य में जब जाएंगे, हाँ नित्य किशोर, वो तो नित्य किशोर से कहीं है ही नहीं, किशोर की अवस्था में कोई अलग, 16 वर्ष की अवस्था या 16 से लेकर के 18 19 वर्ष तक की जो अवस्था है टीन एज है, उससे बढ़कर के कृष्ण कभी नहीं जाए। और सखा भी ऐसे ही, हाँ मधुपर्कर की भी यही स्थिति है, मधुपर्कर की भी यही स्थिति है। और बल्कि ये है कि जो जैसे अवस्था का है वो वैसा ही रहता है। अब नंद बाबा की दाढ़ी हमेशा गंगा यमुनी काली सफेद मिली हुई रहेगी, वो एकदम एकदम बिल्कुल सफेद कभी नहीं होगी। जैसे गंगा यमुनी दाढ़ी है तो वो ही कहीं उनकी दाढ़ी वैसी ही रहेगी, वही अवस्था रहेगी, वही उनका भारी शरीर मोटा पौधल तुंदल जो शरीर है वही वैसा वैसा सदा रहेगा। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो सब किशोर में ही रहेंगी, सदा सदा किशोर में रहेंगी, सदा किशोर में रहेंगी। और लीला शक्ति भुलाती रहती है कि मैंने इतना समय बीत गया है, इसको भुला देती है, मैंने उसको ध्यान ही नहीं जाता है। अब कौमार अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कौमारम वत्सले वाच्यम तथा संक्षिप्य लिख्यते। कुमार अवस्था जो है वो वत्सल पर करके बीच में कुमार अवस्था कृष्ण की रहेगी, इसलिए तथा संक्षेप में लिख्यते। इसका संक्षेप में कुछ वर्णन कर रहे हैं कि बिभ्रत वेणु जठर पटे हो श्रृंग मित्रे च कक्षे बाड़े पाणु मुसृण कबलम तत्फलान निंगुलीशु तिष्ठन मध्य स्वपरिसृदो हास्यन नर्म विस्वई स्वर्गे लोके मिशत बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। बिभ्रत वेणु जठर पटे हो, श्री कृष्ण ने अपने पेट और कमर के ऊपर जो पटका बांध रखा है इनके बीच में बिभ्रत वेणु दाहिनी ओर वेणु को खुरस रखा है, दाहिनी ओर से तो अपने पेट और जो धोती पहन रखी है उसके बीच में पटका वो खुरस रखा है, अथवा जठर पटरियो पेट के ऊपर धोती है, धोती के ऊपर फिर एक पटका भी बांध रखा है और इस दोनों के बीच में बंशी लगा रखी है। तो जठर पटरियों को दोनों, कभी पटका कट पटका पहन रखा है तो धोती और पटका इनके बीच में बंशी है, और कभी पटका यदि कट पटका नहीं है तो केवल पेट और सीधे पेट और जो धोती है उसके बीच में आपने अपनी बंशी उसको दाहिनी ओर खुरस रखा है, तो दाहिनी ओर तो बंशी है। और श्रृंग बेत्रेच कक्षे, कक्षे कहकर मैंने बाई ओर, दाहिनी ओर ये है तो बाई ओर श्रृंग और बेत्र इन दोनों को आपने ले रखा है, तो कभी तो पटका में ही कट पटका जो है उसमें ही डोरी बधी हुई है श्रृंग में, और श्रृंग के डोरी को अपने पटका में कट पटका में वो ले लिया है, लगा लिया है, और बेत्र जो है उनको बगल में दबा लिया है। तो श्रृंग बेत्रेच कक्ष है, कभी कक्ष में और कभी श्रृंग को कक्ष में भी लगा करके रखते हैं, श्रृंग बेत्रेच कक्ष। तो ये सुंदर दृश्य, तो जठर पटरियों में दो तरह से बंशी धारण कर रहे हैं, कभी सीधे अपनी धोती की अंटी में बंशी को खुरस रखा है और कभी धोती के ऊपर जो कट पटका बांध रखा है उस धोती और कट पटका के बीच में अपनी बंशी को आपने खुरस रखा है। और श्रृंग बेत्रेच कक्षे, कभी पटका जो है उसमें ही उरस रखा है श्रृंग को, महिष श्रृंग को, और कभी कंधे के ऊपर या हाथ के ऊपर टेढ़ी जो छड़ी है उसको कभी ले रखे हैं, कभी कक्षे बगल में भी दबा रखे हैं, तो अलग अलग तरह से समय समय पर उनको धारण करके विराजमान। वो तो ये गोपों का श्रृंगार है, गोपों का मुख्य बाजा है कि वे जो पशु इत्यादि जो है उनके सींग जो है उनका बाजा बजाते हैं, ये गोप संस्कृति है, तो उसके हिसाब से वो धारण करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु भी श्रृंग धारण करते हैं, विशेष रूप से, और ठाकुर भी श्रृंग धारण करते हैं, बलदाऊ जी सब सब श्रृंग धारण करते हैं, श्रृंग वेतृच कक्ष। ये गोप गोप संस्कृति को प्रस्तुत करता है, गोप संस्कृति है। नो नो, इट इज ए बेफलो हॉर्न। Yes, Bigle, yes, that's right also. If he says that, we should accept it. But Mahishashringa, it is used so many times. So Mahish means the buffalo or so on. So it may be, because, yes, it may be. But mostly they have the 10 cows. Yes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, नहीं सही है, सही है। तो वो उतना उतना रस भी उत्पन्न नहीं करता है वो। हाँ, मृदंग में वो तो सब समय है ही है। और अच्छा, अजा गावो महिषश्च, श्रीमद् भागवत में कहीं वर्णन किया गया कि कृष्ण अजा गावो महिषश्च, तो अजा में बकरी भी है और गावो माने गाय और महिषा माने भैंस, ये तीनों आए, तो तीनों भी हो सकती हैं। और कहीं टीका की, अजा का अर्थ है जो गाय ब्याई नहीं है, गावो माने जो एक बार ब्या चुकी है, नहीं चुकी, और महिषा माने जो तीन बार से ज्यादा ब्या चुकी है उसको महिषी। तो ये अर्थ ज्यादा रसपूर्ण है, अधिक उद्दीपन करने वाला है। अब भैंस बकरी ये तो माने उतना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगे। ठाकुर जी तो गैया ही चराती है, भैंस बकरी नहीं, तो वो ठीक है, माने जो कृष्ण महाराज ने जो कहा वो बिल्कुल सही, वो सही है। परंतु महिषसंग हो सकता है, महिषसंग भी हो सकता है, उसका आकार भी महिषसंग जैसा हो सकता है और वो डायरेक्टली भी महिषसंग हो सकता है, दोनों ही सही, और लीला में दोनों सही, दोनों समय। और गोप संस्कृति का एक वो फोक कल्चर का एक पार्ट है, वो उसका एक पार्ट है। तो बिभ्रत बेणुम जठरपटियो श्रृंग बेत्रेच कक्षे, ये हो गया। बामे पाणव मिश्रण कवलम, अब बाएं हाथ में श्री कृष्ण ने मिश्रण माने सना हुआ दही भात का जो कौर है उसको पर्याप्त मात्रा में ले रखा है, पूरा भर करके मिश्रण कमलम, कलम मिश्रण माने सना हुआ दही इत्यादि से मिला हुआ, बामे पाड़ो मिश्रण कमलम, और तत्फलानी अंगुलीशु, और फलानी के दो तरह से अर्थ किए। फलानी का एक अर्थ है उस बड़े कौर में से ही तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे कौर उन्होंने अपनी अंगुली में भी, उस भात के सने हुए में से कुछ कौर उन्होंने अपने दूसरे हाथ में उंगलियों में पकड़े रखे हैं। तो हथेली के बीच में तो बड़ा कौर, बड़ा भात का अंश रखा हुआ है और उसमें से तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे अंश जो हैं उनको वे अंगुलियों में ले रहे हैं। एक सामान्य शिष्टाचार भी है, धर्मशास्त्र का भी शिष्टाचार है कि जो कौर एक बार मुंह में ले लिया उसको दोबारा अपनी पत्तल पे नहीं रखा जाता है, पुरानी शास्त्रीय पद्धति ये थी भोजन की, नहीं तो अपनी पूरी पातल जो है वो जूठन हो जाएगी। धर्मशास्त्र की जो पद्धति है वो ये है, ये नहीं कि पापड़ को हाथ में लेकर कुटर कुटर करके खा रहे, ना तो वो अब फिर उस पापड़ को धर्म उस पर नहीं रख सकते आप, और वो अपने उच्छिष्ट भोजन का जो दोष है वो खुद को लग जाएगा। तो धर्मशास्त्र की पुरानी जो पद्धति है वो ये है कि आप जितना भात दाल है उसको जितना मिलाते हैं और उसमें जितना मिल गया उसको हाथ में जो लिया है उसको पूरे को खा जाइए, उसको बचा करके उसमें नहीं मिलाएंगे, ये दोष है ये। परंतु अब इतना कोई विचार रखता नहीं है, और जैसा भी स्वभाव में है उसके हिसाब से खाते हैं। वो हाथ में छुपके का वो अलग है, उसका उसका कोई दोष नहीं, उसका कोई दोष नहीं। वो हाथ में जो चिपक गए वो तो चिपक ही गए, वो तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। परंतु कायदा यही है, कायदा यही है कि कौर को अलग से मिलाया और मिलाकर के जो कौर लिया है उसको पूरा का पूरा खाएंगे, और उसमें ये नहीं कि उसमें बचा करके शेष उसमें डालेंगे। और वो जो पत्तल है, वो पत्तल का कौर, पत्तल की जो सामग्री है, भले उसमें हाथ लग रहे हैं परंतु उसमें से भुक्त शेष उसमें नहीं आना चाहिए सामान्यता। ये एक शिष्टाचार रहा। भोजन करते समय किसी दूसरे को छुएंगे नहीं, ये एक शिष्टाचार है धर्मशास्त्र का। नहीं तो दूसरे को छू करके ये बात करेंगे तो मन उसकी जूठन खाने का दोष लग जाएगा। ऐसे ही जब तक भोजन करके कुल्ला नहीं कर लिया तब तक किसी दूसरी वस्तु को नहीं छुएंगे, दूसरी वस्तु को छूने पर कहीं दोष लग जाएगा। ये धर्मशास्त्र के पुराने जो शिष्टाचार थे वो थे। अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गए हैं, वो जो तरीका था वो भोजन का कहीं समाप्त हो गया। हाँ, बाएं हाथ से तो पानी पिया जाएगा, वो तो पिया जाएगा। तो दाएं हाथ से काम बांधे तो पात्र को अलग ही रखा जाएगा, जल के पात्र को, जल के पात्र को अलग ही अलग से ही उसको पिया जाएगा। तो वो बाम परंतु दोनों हाथ का संपर्क करके भोजन नहीं करेंगे, वो बाम हाथ जो है उसको कहीं अलग ही कहीं रखा जाएगा। और भोजन के समय जो पांचों उंगली हैं उन पांचों उंगलियों का भी कहीं प्रयोग करते हुए विराजमान होंगे। कहीं ले ही जो है उसको एक उंगली से चाट सकते हैं, परंतु मैंने प्राय पांचों उंगली जो कौर है उसको पांचों उंगली से, और बगल वाले की जो पत्तल है उसमें कहीं छींटा नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसकी पत्तल छू जाएगी, उसकी पत्तल छू जाएगी। ये सारे हाँ, वो कहते कपड़ों को भी टच नहीं होगा। अच्छा, भोजन करते हुए कभी कोई चीज जैसे गिर गई, टपक गई, तो फिर उसका भी कायदा ये है कि मैंने हाथ धो करके उसको जरा सा पोंछ लिया जाएगा, गीले गीले कपड़े से हाथ को पोंछ दो, उसको जहाँ टपका है उसको पोंछ लेना चाहिए। ये शिष्टाचार है। कभी कभी टपक भी जाता है मुंह से तो उसको पोंछा जाएगा और उसको धोया जाएगा, नहीं तो कपड़ा उच्छिष्ट हो गया। हाँ, नीचे भी गिर, नीचे गिरी हुई नहीं खाई जाएगी। पत्तल के बाहर जो गिरी हुई वस्तु है उसको नहीं खाया जाएगा, उसको उठा करके नहीं खाया जाएगा, वो का अशुद्ध है। और वो कहीं पितरों का अंश हो गया, वो आप मनुष्य का भोज्य नहीं है, उसको जब उच्छिष्टम अभोज्यम वो अभोज्य हो जाएगा, तो वो लिया जाएगा प्लेट में से ही, प्लेट के बाहर गिरी हुई चीज जो है उसको नहीं। ना भले प्रसाद, परंतु धर्मशास्त्र की बात अलग है, प्रसाद की बात अलग है। प्रसाद तो कहीं भी से कभी ले ली जाएगा, प्रसाद की भावना अलग है। परंतु वो तो धर्मशास्त्र की बात, माने जगन्नाथ जी के मंदिर में गए वहां पर तो माने उन्होंने कहा हाथ धोने की जरूरत नहीं है, भोजन करने के बाद में बस माथी से पहुंच लो। बोले अरे सिर्फ जूठा हो जाएगा। बोले नहीं, यहाँ पर जूठा नहीं होता है। और जगन्नाथ जी के मंदिर की वो स्पेशलिटी है कि वहां पर एक्सेप्शन है, वो कि वो वहां पर केवल सफाई के लिए भले नल लग रहे हैं हाथ धो लो, वो एक अलग बात है, परंतु वो उच्छिष्ट के लिए हाथ धोना नहीं। और कभी भोजन करके कुड़कुड़ करके कुल्ला करने लगे तो मना कर दिया, ना कुल्ला नहीं करते हैं, क्योंकि प्रसाद जो है उसका अपमान हो जाएगा। पानी पी करके कुड़कुड़ करके कुल्ला करके पी जाओ, उसको छोड़ोगे नहीं तो प्रसाद का अपमान हो जाए। तो इतनी शिष्टाचार, इतनी मान्यता है। और फिर जगन्नाथ जी में तो कहीं कोई छूटा ही नहीं, वहां पर तो उच्छिष्ट भी नहीं छूटा, उच्छिष्ट होती नहीं, एक ही पत्तल में बैठ करके कई लोग भोजन कर लें। हाँ अच्छा, तो दाने हासी पान पीते, उसी हासी पान पीते, उसी हासी पान पीते। अच्छा, मगर पंत अच्छा, पर सामान रोटी अलग ही रखते हो, उसके पात को हाँ दाहिने तरफ पानी रखे, बहुत बढ़िया। हाँ तो बामे पाड़ो मिश्रण कमलम, बाएं हाथ में, हाँ, तो बामे पाड़ो मिश्रण कमलम, बाएं हाथ में सना हुआ बड़ा कोर, बड़ा हिस्सा रखा हुआ है, और तत्फलानी अंगुलीशु, और उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के उंगलियों में लेकर के श्री कृष्ण तोड़ तोड़ करके खाते हुए जा रहे हैं। अथवा तत्फलानी अंगुलीशु, गुरुजनों से सुना कि अंगुरिया के पौरुआओं के ऊपर अलग अलग सजा करके शाख रख रखे विभिन्न, और स्वाद लेकर खाना है कि ये बथुआ का शाक कैसा है और भिंडी का शाक कैसा है और करेला का स्वाद कैसा है, कहीं मिल नहीं जाए, इसलिए तत्फलानी अंगुलीशु, विभिन्न जो फल हैं उनको अंगुरिया उंगलियों के अलग अलग पोरुओं के ऊपर अलग अलग सजा करके रखा हुआ है, तत्फलानी अंगुलीशु। ये तो बालक बाल लीला है, ये बाल लीला है, खाएंगे खाएंगे खाएंगे तो मतलब वो अपने अपने साथ कभी बाएं हाथ से भी लेकर के मन कहीं बाएं हाथ में तो रखना ही पड़ेगा, इस बात में तो बाएं हाथ में भी कभी वस्तु को रखना ही पड़ेगा, पात्र लेकर के तो बाएं हाथ में, हाँ तो वो तो लेना ही पड़ेगा। तिष्ठन मध्य और तैठी अचार सधान बिलसारू मुरब्बा, इनको अलग अलग सजा करके अलग अलग वस्तुओं को उंगलियों के ऊपर रख रखा है, और कौर भी लेते जाते हैं, और तत्फलानी माने जो मुख्य कौर है उसके स्वाद को बदलने के लिए उनमें से एक एक चीज मिला करके अलग अलग स्वाद दे रही, तत्फलानी अंगुलीशु। तिष्ठन मध्य, श्री कृष्ण मध्य में बैठे हैं, और स्वपरे सुहृदा, और अपने परि माने परत चारों जितने भी सखागण हैं वे सखागण बैठे हैं, स्वपरि सुहृदा चारों ओर सखागण बैठे हैं, परंतु सखाओं को सबको ये अनुभव हो रहा है कि कृष्ण मेरी ओर ही मुख करके बैठा है, ये एक आश्चर्य की बात, तो किसी की ओर पीठ होगी, किसी की ओर बगल हुई होगी, परंतु यहाँ पर सबको ऐसी अनुभूति हो रही है कि कृष्ण मेरे सामने बैठ करके ही भोजन कर रहा है, गोवर्धन लीला में यही। तो तत्फलानी, तो स्वपरि, स्वपरि माने अपने चारों सुरजन है, और हास्य नर में भी स्वयं, और श्री श्याम सुंदर अपने परिहास के द्वारा सबको हंसा रहे हैं कि अरे भैया वृंदावन के भ्रमरो, तुम क्यों इन वृक्ष पुष्पों के ऊपर मधुमंगल कर रहे हो, मधुमंगल तो यहाँ बैठा है, और कोई भोरा यदि मधुमंगल के ऊपर आ जाए तो मधुमंगल के, अरे भैया वो भोरा तो कटवाए वो का, और भोरा को भगाने के लिए लठिया लेकर के भोरे के पीछे पीछे दौड़े, तो ये हास्य नर्म भी स्वयं ऐसे परिहास करते हुए हंसा रहे। अब कोई सखा अपनी अपनी चीज सब बांट करके खा रहे हैं, और कोई सतुआ का लड्डू लाया, और सतुआ के लड्डू को पूरा देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, पूरा दिन मैं क्या खाऊंगा तो पूरा तो दे नहीं सकता है, इतनी उदारता तो है नहीं, परंतु सखा को बांट करके देना है, तो उसको जब तोड़ता है, अब सतुआ का लड्डू तो सतुआ का ही होता है, कभी बिखर जाए तो सारे सखा हंसी बजाएं कि अरे, तो हास्यन स्वयं अपने सखाओं को हंसा रहे हैं, तो सारे सखा हंसी कर रहे हैं, सब कह रहे हैं जा रे जा, तेरी मैया ने यहाँ में घ्यो भी ना मिलायो, घी भी नहीं मिलाया, कैसा रूखा सा लड्डू बात दिया है, घी मिला भी लोभ कियो, सारे सखा का चाहे उस सखा का चेहरा उतर जाए, श्री कृष्ण उसके उतरे हुए चेहरे को देखें, बोले अच्छा भैया तू कह तो तेरी बड़ाई करवा दो, हजीती तो बहुत हो गई तेरी, सब सखा हंसी कर रहे हैं, बोले हाँ भैया बड़ाई करवा दे, बोले खा देखो तो लग भी दो तो श्री कृष्ण कह रहे हैं बोले भैया सतुआ को भाकुर लग भी दिया, मुख भी तो दे। और वो तोड़ करके उस चूरे को इस बटोर करके जिस समय श्री कृष्ण को दे और कृष्ण जिस समय खाए कहने वाह भैया वाह क्या स्वाद है। अरे तुम समझो नहीं हो मूर्खो, लड्डू इतना मीठा मैंने खा करके देखा है कि पवन देवता का मन चला तो वो लड्डू को उड़ा करके ले गया। बोले भैया हम भी लड्डू देंगे, हमें भी दे हमें भी दे। ऐसा कहकर के सारे सखा बड़ाई कर रहे हैं, जहां निंदा हो रही थी वहीं स्तुति होने लगे। तो ये नर्म भी हास्यन स्वयं परिहास करते हुए अपने सखागणों को हंसाते हुए भी कृष्ण विराजमान होते हैं। स्वर्ग लोके मिशति, उस समय जितने भी देवतागण हैं वे उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। अवतार काल की एक विशेषता है कि अवतार काल में योग्य और अयोग्य सबको कृष्ण दर्शन प्राप्त है, दुष्टों को भी असुरों को भी कृष्ण दर्शन प्राप्त है और देवताओं को भी और सामान्य मनुष्यों को भी अवतार काल में सबको दर्शन प्राप्त है। तो स्वर्गीय लोके मिशति, स्वर्ग के जो देवता हैं वे देख रहे हैं, मिशति माने देख रहे हैं, और देखते हुए बुभुजे, ये एक आश्चर्य है। नहीं तो वो पर्दा लगा करके भोजन करता है, परंतु यहां पर देखते हुए भोजन करता है, सबके सामने भोजन कर रहे हैं। ये एक विचित्रता हुई कि अवतार काल में देवताओं के देखते हुए भी वे भोजन कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण किसी के देखते हुए भोजन नहीं करते हैं, वे पर्दे में ही भोजन करते हैं। यज्ञ भुक कहकर के दिखाया कि यज्ञ में केवल गंध मात्र को वे स्वीकार करते हैं, और वो भी उस गंध को स्वीकार करते हैं जो वैदिक मंत्रों से पवित्र हुआ, जो चरु समर्पित किया गया है उस चरु की जो गंध आ रही है उस गंध मात्र को देवता स्वीकार करते हैं। परंतु यहाँ पर मिशति बुभुजे, यहाँ पर साक्षात रूप से पूरे के पूरे पदार्थ का भोजन कर रहे हैं, गंध को ग्रहण नहीं कर रहे हैं बाल केली, और केवल भोजन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि बाल केली करते हुए क्रीड़ा करते हुए भी वे बड़ाई करते हुए किसी वस्तु में की निंदा करते हुए, कभी भोजन की निंदा, कभी भोजन की बड़ाई, कभी सखा की बड़ाई, कभी प्रस्तुत करने की जो पद्धति है उसकी जो गार्निश है उसकी बड़ाई करते हुए, उसकी सजावट उसकी बड़ाई करते हुए फिर आप भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो स्वर्गीय लोके मिशति, देवताओं के देखते देखते भोजन कर रहे हैं, एक मनुष्यों के नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता भी देख रहे हैं एक बात, फिर मिशति माने देख रहे हैं ये दूसरी बात, फिर बुभुजे वास्तव में भोजन कर रहे हैं जबकि वे यज्ञ भूखे हैं। यहां पर छुआ जूठन का जो अन्न है सखाओं के, उस भोजन को भी करते हुए विराजमान है, जबकि यज्ञ भूख कहकर के जो वेद से पवित्र होकर के जो आहुति दी गई केवल उसको भी गंध मात्र से स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर देखते हुए साक्षात भोजन कर रहे हैं, ये विचित्रता है। तो बड़ी सुंदर, बड़ी विशाल टीका भी की है दुर्गम संगमी ने। तो ये यज्ञ भोग बाल केली, ये बाल केली करते हुए परिहास करते हुए श्री कृष्ण आनंद पूर्वक भोजन करते हुए विराजमान, ये बाल लीला का वर्णन किया। अब पवन लीला का वर्णन कर रहे हैं कि आद्यम मध्यम च कैशेषम च पौगण्यम च तथा भवेत, के पौगण्य तीन प्रकार का होता है होते समय, तो आदि मध्य और शेष ये तीन प्रकार का पौगण्य है। ब्रज लीला में प्रकट लीला में आद्य कैशोर दिखता है काली दमन लीला में, उस समय आवाल वृद्ध बनता सर्वेंग पशु मृत्य है, उस समय कैशोर उदय हो गया है, आद्य कैशोर है, सब दर्शन करते हैं काली दमन लीला ग्रीष्म ऋतु में। और वो ग्रीष्म ऋतु का आद्य कैशोर जो है वो आठवें वर्ष की जो ग्रीष्म ऋतु आई है उस जेठ के महीने में ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण जानबूझ करके काली हिल्स की ओर गए हैं आठवें वर्ष, सप्तम वर्ष में, वही सप्तम वर्ष की बात ही है, ये सप्तम वर्ष की बात है। आद्य आद्य लीला में सप्तम वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में माने जेठ के महीने में श्री कृष्ण का कृष्ण कृष्ण अंग में आद्य किशोर है, और सप्तम वर्ष जब समाप्त हो गया है, सात वर्ष दो महीना के कृष्ण हो गए, तब कार्तिक के महीने में गोवर्धन उठाया, तो जेठ के महीने में काली दमन, उस समय आद्य किशोर है। फिर मध्य किशोर जो है वो है सात वर्ष दो महीना, माने भादो क्वार और कार्तिक, भादो में सात महीना पूरे हो गए और सात वर्ष पूरे हो गए हैं, आठवां वर्ष लग गया है और क्वार और कार्तिक आ गया, दो महीने हो गए, तो सात वर्ष दो महीना दस दिन, ये अष्टम वर्ष आ गया। परंतु शरद पूर्णिमा समाप्त हो गई, गोवर्धन जब उठाया तो शरद ऋतु समाप्त हो गई है, और उस समय शिशिर ऋतु आ गई, इसके बाद में शिशिर ऋतु आ जाएगी, शरद ऋतु रहेगी नहीं, और शरद ऋतु का रास नहीं होगा, रास होगा शरद ऋतु में, इसलिए अष्टम वर्ष की समाप्ति हुई। और फिर अगला जब अष्टम वर्ष समाप्त हुआ, भादों में समाप्त हो गया और क्वार के महीने में शरद पूर्णिमा के दिन श्री श्याम सुंदर रास करते, तो नवम वर्ष के प्रारंभ में रास मिला, ये उसका रास। तो सप्तम वर्ष के भीतर श्री कृष्ण का काली दमन, अष्टम वर्ष की समाप्ति होकर के दो महीने बाद मध्य किशोर में गोवर्धन धारण, और मध्य किशोर की समाप्ति होने पर नवम वर्ष के प्रारंभ में रास, ये तीनों विराजमान। तो आद्यम मध्यम च शेषम च, ये तीन किशोर जो हैं वो विराजमान, ऐसी पौगंड जो है वो भी आद्य मध्य किशोर होकर के विराजमान है। अब आद्य किशोर का वर्णन कर रहे हैं कि अधराधे सुलौहित्यम, पौगंड का वर्णन करें, सॉरी पौगंड है ये, आ पंचमाब्दम कौमारम पौगंड्यम दशमावधि, पांच वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था, ये जनरल की कह रहे हैं प्राकृत में, पांच वर्ष तक की अवस्था कुमार अवस्था है, दस वर्ष की अवस्था पौगंड है, और दस से लेकर के अठारह वर्ष की आशोरशाब्दम कैशोरम, सोलह वर्ष तक की जो अवस्था है वो कैशोर है, और इसके बाद में युवा अवस्था शुरू हो जाएगी। भगवान में तीन ही अवस्था है, बाल्य पौगंड और कैशोर, इनमें ये तो हुई जनरल, परंतु भगवत स्वरूप में कैशोर इतना बलवान है कि वो पहले से आना शुरू कर देता है, इसलिए तीन वर्ष चार महीना में ही शिशु अवस्था समाप्त हो जाती है। तीन वर्ष दो महीना के जब कृष्ण थे उस समय वृंदावन में आए, महावन से भद्रोत पार करके वृंदावन में आए और दो महीने छतिक्रा में रहे, फिर इसके बाद में अपनी पुरानी जो गढ़ी है नंदगाम की, रास्ता तो यही है तो नंदगाम फिर गए, तो दो महीने के बाद में कृष्ण में पौगंड आया, पौगंड आने के बाद में फिर श्री कृष्ण आप फिर नंदगाम गए, ब्रज में दो महीने निवास करके यहाँ, और फिर वृंदावन में निवास करके, और फिर आप नंदगाम गए, नंदगाम की अपनी पुरानी गढ़ी जो है उसमें गए, फिर वहां पर कुछ बाल लीला हुई, तब तक चार वर्ष पूरे हो गए, और चार वर्ष पूरे होने के बाद में फिर श्री कृष्ण में तीन वर्ष छह महीने के बाद में श्री कृष्ण में कहीं पौगंड अवस्था जो है वो पौगंड अवस्था पंचम वर्ष जो है वो पंचम वर्ष की समाप्ति पर और छठे वर्ष की समाप्ति पर आद्य किशोर शुरू हो गया, किशोर अवस्था हो गया, ब्रजवासियों ने दर्शन किया सातवें वर्ष के प्रारंभ में, मध्य सप्तम वर्ष में, काली दमन के लिए के समय उन्होंने दर्शन किया, और काली दमन के के बाद में फिर गोवर्धन धारण जो है वो अष्टम वर्ष के प्रारंभ में, और रासलीला अष्टम वर्ष की समाप्ति नवम वर्ष के प्रारंभ में रासलीला होकर के विराजमान। तो अधराधे सुलौ नित्यम, अधर इत्यादि जो है वो लोह लाल रंग के हो रहे हैं। जठरस्य च पार्णवम, उनका कृष्ण का जो पेट है वो पिचकता हुआ चला जाए। जो अर्भक हैं, अर्भक उसे कहते हैं जिसका पेट और जांग दोनों एक सी हों, उसका नाम अर्भक। परंतु जब पौगंड अवस्था उदय होती है उस समय बालक की कमर बनने लगती है, ऐसे ही हाथ की पहुंची जो हैं वो बनने लगती हैं, ये सब बनने लगती हैं, तो श्री कृष्ण में अर्भकता दूर हो गई, और अर्भकता दूर हो करके अब पौगंड जो है वो पौगंड उदय हो गया, और उसमें पेट जो है वो पतला हो गया। पहले तो बालक का पेट तो मोटा रहता है, और उसकी जांग और छाती दोनों एक सी होती है, कमर नहीं बनी हुई होती है। परंतु तो कमर जल्दी से बन जाए इसके लिए मैया कमर में डोरा बांध देती है काला हाथ में भी पहुंची वोची पहना देती है कि जल्दी से पहुंची बंध जाए, हाथ पर कलाई बंध जाए। तो जठर से चित्तांग बहुत, और कंबु ग्रीवोद्गमा, गर्दन जो है वो नीचे से पतला होना और ऊपर से चौड़ा होना। बालक की जो गर्दन है बिल्कुल एक सी होती है, परंतु युवावस्था में गर्दन जो है वो ऊपर से चौड़ी हो जाएगी और नीचे शंख के समान पतली होकर के विराजमान होगी, और उसमें तीन रेखाएं भी आ जाएंगी। तो शंख जो है कम्बुग्रीव, शंख की ग्रीवा, उनका उदय हो जाना। पौगंडे प्रथमे सती, ये पौगंड अवस्था में ये शरीर में श्री कृष्ण के अंतर दिखने लगे। अब ये ही वर्णन कर रहे हैं कि तुंदम बंदन्ति ते मुकुंद शशकहि अश्वत्थ पत्र श्रियम, के हे कृष्ण तेरा पेट पीतल पीपल के पत्ते के समान पतला होता हुआ चला जा रहा है। और कंठ कंबुबत, कंठ जो है वो शंख के समान हो रहा है। हे अम्बुजाक्ष भजते रेखा त्रयी मुज्ज्वलम, और इसमें तीन रेखाएं भी दिखने लगी हैं। और आरुंधे कुरविंद कंदल रुचि, कुरविंद के दो अर्थ हैं, कुरविंद माने पद्मराग मणि, और कुरविंद माने कुरविंद का लाल रंग का एक फूल है उसको भी कुरविंद कहते हैं। करौंदा समझ लीजिए, करौंदे का जो फूल है वो करौंदे के फूल के समान। तो आरुंधे कुरविंद कंदल रुचि, कुरविंद के समान, कंदल माने कुरविंद के पत्ते के समान, नए पत्ते के समान रुचि आ गई है। भूचंद दंत छदा, तेरे ओठ पद्मराग मणि के समान और करौंदे के समान, लाल करौंदे के समान तेरे ओठ हो गए हैं। लक्ष्मी आधुन की धनोत सुरदाम अक्षीण का सा काप्य सऊ, इस तरह से इस समय तेरी जो शोभा है वो शोभा अद्भुत हो रही है। ये सुरदाम अक्षीणी धनोती, जितने भी मित्रगण हैं उन सबों की आंखों को ये शोभा अपूर्व रूप से आनंदित कर रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधा। बड़ी सुंदर जो नहीं ठीक है, बार का प्रकट माने हैं, परंतु है साधु पत्र, साधु पत्र हाँ हाँ नरसिंह मित्र हाँ हाँ पहले सुदामा है थे और फिर नरसिंह मेहता। नृत्य जीव प्रकट नहीं है, नृत्य प्रकट नहीं है, परंतु ये जो मथुरा में जो कुबड़ी है कुब्जा जी, वो नृत्य प्रकट है, वो नृत्य प्रकट, वो नृत्य प्रकट। और यूँ तो लक्ष्मी जी की अवतार भी मानी जाती है इनको, माने मीराबाई को कोई मत नहीं है। साधन सिद्ध ही ज्यादा है, प्रकट होके बोले थे तुमको क्या चाहिए, वो नरसिंह मेहता शिव जी से पूछ रहे हैं कि आपको श्रेष्ठ वस्तु जो है मुझे पता है, आपको जो श्रेष्ठ जो तुमको श्रेष्ठ, तो बस ये बात में बस गए, तो हमारा तो श्रेष्ठ वस्तु मतलब त्रिलोचना सखी का ही वो श्रेष्ठ वस्तु को मतदान प्रदान करना पड़ेगा, तो ललिता सखी के बात में जाकर उनको सौंपा, तो मैंने उनको स्वरूप दिया और मसाल पकड़ने की सेवा भी किया रास में, रास में यही विशेषता है। मतलब मुझको मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब जिसने आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया, वो वक्तमान में एक बार बात मसाल मतलब रास हो रही मतलब रास में मसाल, लेकिन ललिता जी का कृपा मिली तभी अंदर प्रवेश है। कैसे सुंदर सुंदर जानकारी मिलती है।